तेरी कर दूंगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट तेरी फोटो खींचेगी तू नचती फिरेगी तेरी फोटो खींचेगी फोटो तेरी कर दूंगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट टोनी आ गया जहाँ भी जाऊँ लोग फोटो फोटो कहते हैं लड़कियाँ कहती हैं आप हमारे दिल में रहते हैं यूट्यूब पे वैसे मिलियंस व्यूज लिए बैठे हैं हॉट कैपेचिनो कूल जैसे कैफे फ्रैपे हैं ऐसे हैं आह वैसे हैं देखो सपने भी आते कैसे कैसे हैं कभी वक्त गुजारो हमारे भी साथ बोलो परफॉर्मेंस के कितने पैसे हैं बेटा मेरे बाजू में मेरी बेटी है खड़ी सुबह सुबह से लेनी है ऑटोग्राफी खड़ी कितना है लड़ी दिखाओ ना घड़ी बला की खूबसूरत इसलिए नक चढ़ी तेरे ही गाने पे बेटा ये तो नाचे है घर से लेके कार तक तेरे ही गाने बाजे है पर वो पैसा लुटाते हैं शादी पे तुझको पता नहीं बेटा हम तो कितने राज्य है फोटो तेरी कर दूंगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट नमस्कार दिस इज मी नेहा कक्कर टोनी हाय दिस इज मी टोनी कक्कर सॉरी हम मजाक कर रहे थे सो यू जस्ट वॉच्ड आवर सॉन्ग कैमरे वाले आई होप यू एंजॉयड इफ यू रियली लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू देसी म्यूजिक फैक्ट्री यस देसी म्यूजिक फैक्ट्री फॉर सच अमेजिंग वीडियोस फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू देसी म्यूजिक फैक्ट्री एंड वी लव यू गाइज ये इतने सारे गानों को इतना सारा प्यार दिया है कैमरे वाले को भी उतना ही दीजिएगा थैंक यू सो मच लव यू ऑल एंड थैंक यू टोनी फॉर गिविंग मी सच अ फैंटास्टिक सॉन्ग लव यू थैंक यू